سورة الجاسية درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب او تحقیق ورکړو مونږه بني اسرائيل ته کتاب والحكمه او فوعه والنبوته او پیغمبري ورزقناهم من الطيبات او رزق مې ورکړو دی لرا د پاکیزونه وفضلناهم على العالمين او ورکړی مې دی لرا په مخلوقات تخپل زمان ایمان دي څنګه چې مخکي د قران نمنونکو د پارا زجرونه ذکر شو او سزاګان ذکر شوې او بیا دلایل نقلیه ذکر شو چې هغه الله تبارک وتعالى چې وګورئ د داسې قدرتونو مالک دی د داسې قدرتونو خاوند دی هغه بچا تاسو ته قران را لېږلې دی هغه بچا تاسو لدا انتظامات پزمکه او اسمانونو کې پتا اسمانه نعمتونه کړی دي مختلف قسم دا ټول د الله تبارک وتعالى طرف نه دي خو دې کې سوچ او فکر اغه سوک کوي سوک چې د الله په آیاتونو کې د سوچ او د سمج نه کار اخلي نو اوس په بنی اسرائیل باندې د الله تبارک وتعالى چې کوم نعمتونه دا غي ذکر کوي او پسې نبی علیہ السلام لچی اللہ تبارک و تعالی شریعت ورکو او نبی علیہ السلام ل اللہ تبارک و تعالی قران کریم نزول او دارنگ کتاب ورکو نو داغی ذکر ور پسی عمر روان دے دل ته فرمای ولقد اتینا بنی اسرائیل الکتاب تحقیق ورکړو مون بنی اسرائیل ته کتاب څنګه چی دیو قوم او دیو ملک ته پارا د قانون او د شریعت ضرورتي چې پاغه راهنمایي کې اغي خپل کارونه کوي او دارنګ خپل معاملات کوي نو الله تبارک وتعالى چې کله کتاب راولېږي او کوم کوم دا کتاب د شریعت مطابق د دنیا معاملات او دنیا کې عبادت عقیده او عمل دا کتاب چې د اسمان نه الله تبارک وتعالى را لېګلی احکام معاملات عبادات معاشره کی ژوند تیرول نو چې کله کم قوم پاغي باندې زدکړه او داغه معنی عمل او هغه خپل قانون وګرځي نو هغه قوم په دیاس لارا په ترکه باندې رواني چې دا هغه قوم بیا خلق په تاریخ کې غیلی کلی کیږي چې وګوره چې دا الله په قانون باندې عمل کړو او دا الله په قانون باندې عمل پیراو وګورئ دا غي کامیابو ته په دنیا کې او د قران نزول چې کیده او کوم خلکو چې قانون د شریعت اومنو او قران یې اومنو قران گواه دی جنت زیری ولا ورکړه کور نکړه دنیا بسی دنیا خو تیر شي خو دنیا ولا هم خسته کړه اغه خلک چېږي مالونه جمع کول زمکی جمع کولې او دارنګ پاغي فخر کو الله تبارک وتعالى او اسلام نه قبلو الله اغه زمکی اغه زین د چا په قبضه کې راوسته دل لا د مسلمانانو دی هر یو سیزا خو افسوس چې مسلمان په خپل دین باندې روان شي کافر خو بیا چې کم دی دیت ورکي یا بچ کم دین او اغم مسلمانیږي یا به جنگ ته تیاریږي په دې درو خبرو کې یو خبر لازم په کافرو باندې راځي اها نو چې مسلمان شو نورور دې او چې مسلمانیږي نه دیت پور کوي دیت نه دا سوته وي جزیه به ور کوي او دارنګ چې مسلمانیږي نه او جزیه نه ور کوي نو بیا وسکای بیا د جنگ لپاره نو مقصد دا چې دا ټول هر څه خود مسلمانانو دي خو بشر ته دی چې دی په کتاب باندې او د الله په قانون باندې دی چلیږي. نو ځکه فرمای مولا کتاب ورکړیو د فاره د دی چې په هغه کې د ژوند ټول اصول او د ژوند د پاره چې کم د دی د رهنمای خبرې وي هغه په دې کې لیکتي د غرنګ قران دی. والحکما او پوه مې ولا ورکړی وا کله چې یو سړی د الله تبارک وتعالی د قانون هغه مطالعه کوي او ځان پې پوه کوي نو ضروري خبره ده چې هغه سمجھ ته به پوه راځي. الله تبارک وتعالی وایي پوه مې پکې ام ګرځوله د فاره د دې چې الله تبارک وتعالی ولې کتاب او پیغمبر ورته رالېږلی و والنبوت او پیغمبري. ګوره د یعقوب علیه السلام نه واخلي، یعقوب علیه السلام د ابراهیم علیه السلام زوی و او د یعقوب علیه السلام زوی د ابراهیم علیه السلام زوی چې کوم دی اسحاق علیه السلام و او د اسحاق علیه السلام زوی څوک و؟ یعقوب علیه السلام و او د یعقوب علیه السلام زوی یوسف علیه السلام او د یوسف علیه السلام نه په دې خوا چې د عیسی علیه السلام پورې راواخلي دا ټول پیغمبران چې په منځ کې زکریا او یحیی علیه السلام دا پیغمبران چې څومره دي دا ټول الله تبارک وتعالی په سکر علی گیری په بنی اسرائیلو کې. نو الله تبارک وتعالی وایي پیغمبري مې هم په دې کې ګرځولې وا. دا د الله تبارک وتعالی یو نوې لوی نعمت ته چې الله تبارک وتعالی ورکی ورزقناهم من الطيبات او رزق مې ورکړو دی لره د پاکیزونه. الله تبارک وتعالی ول رزق پاکیزه کې اشاره شي هغه منو صلواتا کله چې دی د دریاب نه پورې وتل نو التا الله تبارک وتعالی ول تیار خوراکونه او دا رنگ دی وو تنظیم او د برنه په الله تبارک وتعالی غوریزه د سوري په شکل باندې ګرځولې او الله تبارک وتعالی ورل مختلف قسم نعمتونه او دا رنگ چې کوم خلکو کسب حلال چې څنګه د شریعت مطابقي هغه کوي هغه هم پاکیزه رزقي. کوم خلک چې د ځمکینه خپل کر ونده کوي او دا الله حق د مسکینانو حق چې کوم الله تبارک وتعالی یې دی هغه ته ورکوي دغه پاکیزه رزقونه ما ولا ورکړي او فضلناهم علی العالمین او غوره کړي مې دی لره په مخلوقات تخپل زمانه ایمان دی په دغه زمانه کې هغې کې الله تبارک وتعالی یو دا چې وی کتاب مې ولا ورکو بنی اسرائیلو، دویم دا چې پوه مې ولا ورکړه، دریم دا چې نبوت مې په هغې کې وګرځاو. نو په دغه خپل وخت کې د نور مخلوقات نه الله تبارک وتعالی دې ته غوره ووی ځکه چې دا الله تبارک وتعالی ورله دا نعمتونه او د دې نعمتونو قدر او قیمت چې کوی الله تبارک وتعالی غوره کړي و وآتیناهم بینات من الامر او ورکړي مو دې ته واضح دلایل د دین فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم دی اختلاف نکو مگر پستا غنا چی راغی دی تیلم بغیم بینهم د وجد نادنا په خپل منس کی د چا سره د حق پرستو سره ان ربکا یقینا ربستا چی دی یقضی بینهم فیصله بو کی په منس د دی کی یوم القیامت پرواز د قیامت باندې فیما کانوا فیه یختلفون پاغه سکی چودی پاغه کی اختلاف کون کی الله پاک وی واضح دلائل مې ولې د دین ورکړي وو په هغه واضح دلایلو کې باطل او د حق په جنګلو دارنګي په واضح دلایلو کې خو او بد په جندل دارنګي په واضح دلایلو کې حرام او د حلالو فرق ښکارا. نو الله تبارک وتعالی ولله واضح دلایل د دین ورکړي وو نو چې کله الله تبارک وتعالی ورلا پوه په دین کې ورکړه او علم یې ولا ورکو نو د علم تقاضا دا وا چې دی د حق ملګرتیا او حق خبره منلی. نو چې کله سره د علم نه دی اختلاف وکړو او د اختلاف وجه یې سوا بغیم بینهم هغه سرکشي عناد د وجه د عناد نه په خپل منځ کې د حق پرستو سره اختلاف متعلق. علماء کرام هغې لیکي اختلاف بعد العلم بالحق اقبح و اشنع وایي چې کوم یو سړی اختلاف پست علم نه د حق سره کوي نو دا ډیر کبیح او ناکاره خبره ده. امام رازی رحمت الله علیه د دې د لاندې لیکي لأن الحصول العلم وی کلا چې یو انسان علم حاصلول غواړي نو وی د علم په وجه باندې با لازمی ده چې اختلاف په ختمي. ولی رڼا چې راشي تیار ختموي که نه ختموي؟ دغه رنګ علم دی نو د علم په راتلو سره په کار دي چې خلاف ختم شي. لیکن دلته وی دی علم سبب د سو غورځاو، علم سبب د اختلاف غورځاو، او وجه سوا وجه داوا چې دی چې کم دی د عناد او د بغض نه کار واغستی دا. الله تبارک و تعالی د نبی علیه السلام متعلق چې کم هغه اخبار او کم خبر د دې په کتابونو کې لیکو او چې لا نبی علیه السلام نور راغلی نو دا به وی چې خیری به یو پیغمبر راځي او موږ به د هغه ملګري کیږو او موږ به تاسو ته وښیو. مشکین د مکې ته دا رنګ نور خلکو ته به دا خبرې کولې. خو چې کله نبی علیه السلام راغی نو بیا د هغې نفس اول نمبر کفر، لکه څنګه چې موږ سورة البقره کې ویلي وو، نو اول نمبر کافران دي چې کوم دی نو په هغه باندې شو. دا وجه ولې علم خو په کار وو چې تا د اختلاف ته ختمولو لپاره استعمال کړی وي، نو تا د حق په استعمال په خلاف باندې استعمال کړو. نو وجه ښی بغیم بینهم د وجه د عناد نه په منځ خپل کې د حق پرستو سره. ان ربک یقینا رب ستا چې دی یقضی بینهم فیصله به وکړي په منځ د دې کې یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې. فیما کانو فیه اختلفون په هغه څه کې چې ودي په هغې کې اختلاف کوونکي. رز را روانه ده اوس چې دی سره د پوهې نه او سره د دلیل نه دی د حق خلاف کوي، نو هغه ورځ د فیصلې به پته ولګي چا چې د حق سره خلاف کو او چا د حق د ملنو نه انکار کو. ډیر نږدې د هغه ورځ چې په هغه ورځ باندې به فیصلې واورول شي. ثم جعلناکم علی شریعه من الامر، ثم جعلناک علی شریعه من الامر، بیا وګرځول موږ تا لرا په شریعت واضح ماندی او دارنګې په واضح دین ماندی. فتبعها نو تابیدار شه او تابیداری وکړه د دې. ولا تتبع اهواء الذین، تابیداری م کوه د خواهشاتو د کسانو. لا یعلمون، چې دی نه پوهیږي. څنګه چې موږ ویلي وو نه اعتراضونه مخکې شوي وو، دا غلط لسم اعتراض دی او د لسم اعتراض جواب په دې آیات کې کوي. لکه څنګه چې دی ویلي وو چې موږ خپلو مشرانو پسې روان یو، موږ هغې پسې اقتدا کړې ده، نو الله تبارک و تعالی وایي پیغمبر تعالی می شریعت درکو او تعالی می کتاب درکو، ته به د دې تابعداري کوې، ته به د چا د خواهشاتو تابعداري نه کوې. اگر نو د دې جواب وشو چې تاسو تابعداري د خپلو مشرانو کوئ او ماله چې الله تبارک و تعالی کم شریعت او کم دین را کړی دی زه به تابعداري د هغې کوم، او دا رنګ یې ورسره زمنګ د ټولو نه تر د قیامت پورې دا مطالبه شوه چې تاسو به زما د دین او د شریعت تابعداري کوئ. نو د دې وجه نه د نبی علیه السلام په راتلو سره او د نبی علیه السلام لکم شریعت په ورکولو سره اوس تابعداري که هغه د پخوانو امتونو نه هم وه او که نه د اوسنو امتونو نه هم ده، د اوسني امت نه، نو ټول به د دې تابعداري او د خواهشاتو تابعداري به نه کوئ. نو مقصد دا چې یو انسان دی د هغه مخې ته یو د الله تبارک و تعالی حکم دی او بل طرف ته د ده نفس خوشحالي ده، نو دی به اول حکم د الله تبارک و تعالی اخلي او د الله رضا به اخلي او د خواهش تابعداري به نه کوي. نو د دې وجه نه الله تبارک و تعالی وایي چې تاسو به د دې شریعت تابعدار یو د خواهشاتو نه، لکه څنګه چې یهودو د خواهشاتو تابعداري کوله تاسو به د خواهشاتو تابعداري نه کوئ. انهم دوی چې دي لن یغنو عنک من الله شیئا، چرې به پیدا و نه رسی تا ته د الله نه د څه شي. و ان الظالمین، او یقینا ظالمان چې دي بعضهم اولیاء بعد، بعض دی دینا دوستان د بازو دی والله ولی المتقین الله چې دی دوست د متقیانو انهم لن یغنو عنک دا خلق چې کله د خواهشاتو تابعدار دی نو دی ګور تا سره د الله تبارک و تعالی په نیز باندې د الله په مقابله کې تا ته هیڅ قسم له پیدا نشی را رسولې او نو چې څنګه الله تبارک و تعالی د انسان نظر لري کون کې دی او تکلیف لري کون کې دی دغه رنګ ضرر هم د تا نه نشی لر کولې او تکلیف هم نشی لر کولې ها دومره قدر کار دی چې دی په خپلو کې دی یو بل سره ملګری دی نو فرمایي و ان الظالمین بعضهم بعض ظالمان د دین اولیاء او بعد دوستان دی د بعدو نو د یو بل دوستان دی خدا دوستی آیا د دې د پاره په کار راتلی شي دې ته پته نشته چې دوستی د هغه چا په کار ده چې هغه انسان ته پیدا ورسی نو چې کله تا د الله په مقابله کې د انسان دوستی واغستا او د الله دوستی د پرې خو دی دا نو دا خو کامیابی نه ده او نه د الله په دین کې څه پیدا څوک چاته رسولی شي تاسو ګورئ نه چې څوک متقیان دي او نیکان خلق دی الله تبارک وتعالی د داسې خلقو دوست نو فرمای والله ولی المتقین الله دوست پرهیزګارانو دی دوست متقیانو دی د متقی با دوست الله تبارک وتعالی ولی چې دی د الله تبارک وتعالی د شریعت تابعداری کوي د الله د احکاماتو تابعداری کوي او څوک چې د الله تابعداری هغه د الله تبارک وتعالی دوست دی او د الله په مقابله کې چې د انسانانو تابعداری کوي او دا غی د خواهشاتو مطابق چلیږي نو هغه دی دیو بل سر دوستان دی خدا دوستی چې کم نه دا هغه فائدہ منه دوستی نه دا هاذا بصائر للناس دا قران چې دی دلایل دی د پاره د خلکو رڼا ده د پاره د خلکو وهدن او هدایت ته ورحمت لقوم یوقنون او رحمت ته د پاره د قوم چې غی یقین ساتي د انسانانو د پاره دا قران او دا شریعت دا سرنا ده چې د حق او د باطل فرق د توازیح کوي چې حق څه شی دی او باطل څه شی دی خود دینه هدایت څوک غستې شي خود دینه هدایت هغه څوک غستې شي چې د دې په صداقت باندې یقین ساتي نو ځکه او فرمایل ها دلتا رحمت لقوم یوقنون دا رحمت ته د پاره د هغه چا چې یقین په ساتي نو چې یقین څوک ساتي نو داغه د پاره سبب د هدایت هم دی او دا رنګ هغه د پاره سبب د مهرباني او د رحمت هم دی ام حسب الذين اجترحوا السيئات آیا ګمان کوي هغه کسان چې وېکړه ګناونه ان نجعلهم چې وګرځو موږ دی لرا کالذین امنوا پشان دا کسانو چې مؤمنان دي چې ایمان راوړ دي وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک سواء محياهم ومماتهم آیا برابر دی ژوند دی او مرگ دی سا ما يحكمون بد دی آغا چی دی پیسل اکڑا بد دی آغا چی دی کم حکم کو دا دی خبری و ذکر کئی چی کل دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا دا رنائی او دا بصیرت او دارنگی اغا دلائل والا بیان او کتاب هدایت او رحمت راغی نو اوس د دې منون کې دي او دویم نمبر هغه خلک چې دي دین انکار کوون کې دي نو الله تبارک تعالی وايي آیا دی یو شان دي نو فرمایي ام حسب الذين اجترحوا السيئات اے ګمان کوي هغه کسان چې وې کړ ګناونه ان نجعلهم كالذين امنوا چې وګرځو موږ دی لره پشان دا کسانو چې ایمان راوړی دي دا دواړه برابرې دي شي نشی برابر دی وعمل الصالحات عمل کینے سواء محیاهم آیا برابر دی ژوند دی ومماتهم او مرد دی دوی ممانا سواء محیاهم ومماتهم برابر دی ژوند دی کافرو او مرد دی کافرو چې ژوند دی نوم پمړو کی حساب دی ولی چې ژوند دی نو هغه د بل دپاره د پیدې کارونه کوي او کافر خو په خپله د ځان دپاره د پیدې کار نشي کولی د دنیا دا کارونه پرېږده اصل کې مقصد چې کوم دی نو هغه د الله تبارک وتعالى د دین او د الله تبارک وتعالى په دین باندې چلیدلی. نو کافر کله د الله په دین باندې چلیږي؟ نو د دې وجنه دویمه معنا دغه سا ما يحكمون بد دی هغه چې دی کومه فیصله کوي. دا دواړه برابرې دي نشي که دا فیصله څوک کوي. دا فیصله چې کوم دی د الله په نیز باندې ډېره ناکاره او بده فیصله ده. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب او تحقیق ورکړو موږ بنی اسرائیل ته کتاب والحکما او پوه والنبوته او پیغمبری ورزقناهم من الطیبات او رزق مو ورکړو دی ته د پاکی زونه وفضلناهم علی العالمین او ورکړی میو دی لرا په مخلوقات تخپل زمانه باندې واتیناهم بینات من الامر او ورکړی میو دی ته واضح دلایل د دین فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم دی اختلاف نکو مگر پس تا غینا چراغ دی ته علم بغیم بینهم د وجد عنادنا پخپل منس کې د چا سره د حق پرستو سره ان ربک یقینا ربستا چې دی یقضی بینهم یوم القیامت فیصله بو کی پمنس د دی کې پروز د قیامت باندې فیما کانو فیه اختلفون فاغس کی چودی پاغی کے اختلاف کون کی ثم جعلناک او بیا وګرزو من تعالی علی شریعت من الامر فواضح دین مان دے پتبعها نتابداری وکړه د اغي ولا تتبع اهواء الذين تابداری مکو د خواہشات او د کسانو لا يعلمون چی دین پویگی انهم دوی چی دی لن یغنو عنک من الله شیئا نشی پیدا در کول تا تا د الله نه د سشیز و ان الظالمین او یقینا ظالمان چی دی بعضهم اولیاء و بعض بعض د دینا دوستان د بعضو دی والله ولی المتقین الله دوست پرهیزګارانو دی هذا بصائر للناس دا دلایل دی د پاره د خلکو و هدن او هدایت دی و رحمت لقوم یوقنون او رحمت دې لپاره دا قوم چې یقین لري یقین ساتي ام حسب الذين اجترحوا السيئات اي ګمان کوي هغه کسان چې وېکړ ګناونه ان نجعلهم كالذين امنوا چې وګرځو موږ دې لپاره په شان دا کسانو چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او عمل کوي نیک سواء ام محياهم چې برابر دي آیا برابر دي ژوند دي و مماتهم او مرګ دي سا اما يحكمون بد دیاغا جدی کم پیسلا او ری بد دیاغا جدی کم حکم کئی.